हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज संवारे सिया उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझ है अवध बिहारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझ है अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो है भक्ति भाव से विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जपू निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा जपू निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण में लीजे राम भवसागर से तार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन सत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।